10 lat 0% w MediaMarkt. RLSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 sierpnia, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ewakuowani mieszkańcy kilku gospodarstw w Głowience, w Lubuskiem wrócili do domów. Służby naprawiły już wyciek gazu. Kolejna demonstracja w Mińsku. Przekazano petycję do ambasady Rosji przeciwko bliższej integracji obu krajów. Zajrzymy też na międzynarodowy kiermasz dobroczynny w Warszawie. Uszczelniono wyciek gazu w Głowience w powiecie krosieńskim w Lubuskiem. Wcześniej z 8 gospodarstw ewakuowano 15 osób. Gaz zaczął wylatywać z instalacji wczoraj przed południem. Zapadła wtedy decyzja, żeby ewakuować osoby mieszkające w odległości 150 metrów od wycieku. Wójt gminy, do której należy Głowienka, zapewniła, że wszyscy mieszkańcy wrócili już do swoich domów. Wszystkich 7 Polaków awansowało do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w rosyjskim Niżnym Tagile. Kwalifikację wygrał Norwek Johan Andre Forfang, a z biało-czerwonych najlepszy był Jakub Wolny, który zajął 18 miejsce. Forfang zdeklasował rywali, uzyskując aż 138 metrów. Drugi był Austriak Stefan Kraft, a trzeci Norwek Thomas Asen Marking. Za gotowość do obrony Polski podziękował terytorialsom z 2. Lubelskiej Brygady minister obrony Mariusz Błaszczak. W Hrubieszowie była uroczystość złożenia przysięgi wojskowej. Szef MON-u powiedział, że Wojska Obrony Terytorialnej wspierają wojska operacyjne w obronie wschodniej flanki NATO. Bardzo się cieszę z tego, że tak dobrze współpracujecie zarówno z pułkiem rozpoznawczym, jak i z żołnierzami z 18. Dywizji Zmechanizowanej, ale także chciałbym podziękować za współpracę ze Strażą Graniczną, bo te wszystkie służby stoją na straży naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa naszej ojczyzny, umiłowanej Rzeczypospolitej Polskiej. Minister Błaszczak powiedział, że rząd nie szczędzi wysiłków, aby Wojsko Polskie było jak najlepiej wyposażone i aby relacje sojusznicze w ramach NATO były jak najsilniejsze. Na uroczystości w Hrubieszowie obecny był również wicepremier Jacek Sasin. W kalendarzu 8 grudnia ludzie demonstrujący w Mińsku przekazali rosyjskiej ambasadzie petycję, w której sprzeciwiają się integracji Białorusi i Rosji. To już drugi dzień protestów przeciwko zbliżeniu obu krajów. Demonstracja miała spokojny charakter. Protestujący rozpoczęli akcję tak samo jak wczoraj, na Placu Październikowym w centrum białoruskiej stolicy. Później przeszli kilka kilometrów aż do ambasady Rosji. Integracja! Nie! Putin! Nie! Kreml! Nie! Łukaszenka! Nie! Białoruś! Tak! Petycję z rąk demonstrantów przejął oficer białoruskiej milicji i zobowiązał się przekazać ją rosyjskim dyplomatom. Na manifestacji było około 1000 osób. Liderzy opozycji wezwali ludzi, aby przyszli na protesty 20 grudnia. Tego dnia w Petersburgu mają się spotkać prezydenci Rosji i Białorusi, żeby ponownie rozmawiać o pogłębieniu integracji. Rozmowy, które były wczoraj w Soczi, nie przyniosły konkretnych rezultatów. Tłumy warszawiaków odwiedzają międzynarodowy kiermasz dobroczynny w hotelu Marriott. Są tam stoiska ustawione przez 63 ambasady. Można kupić regionalne produkty. Stoiska są oblegane, a wiele osób nie przyszło tam po raz pierwszy. Widzę, że pani kupiła jakąś taką plecionkę. Co to takiego jest? Jest to wzór estoński, tradycyjny estoński materiał. I to jest braloczek właściwie. Uwielbiam Estonię. Raz tam pojechałam i okazało się, że jest cudownie. Liczymy na to, że będzie coś, czego nie ma, dlatego że na pierwszych to było bardziej przygotowywane przez pracowników ambasad. Po prostu były tutaj na przykład śledzie, które ambasadorowa Szwecji robiła sama. Jest takie stoisko bułgarskie, fajne, z kosmetykami bułgarskimi, takimi naturalnymi. Jeśli ktoś lubi zapach róża, no to polecam. Tym bardziej, że już w ubiegłym roku kupiłam krem do ciała i jest świetny, przepięknie pachnie. Kiermasz został zorganizowany po raz 12. Tradycyjnie zyski będą przekazane dla organizacji charytatywnych. Kto jeszcze nie był, powinien się śpieszyć. Międzynarodowy kiermasz dobroczynny w hotelu Marriott potrwa jeszcze godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

devil is a jolly devil. Some crawfish, jambalaya, red beans, and fine praline. Get some love and that gon' satisfy home in New Orleans. Rozgrzani, rozhulani, no ja myślę, dr John wrócił do domu, do Nowego Orleanu, a my podążmy wraz za nim, chociaż to nie jest nasz dom, no przynajmniej nie sądzę, żeby bardzo wielu spośród siestowych słuchaczy dzisiejszych urodziło się rzeczywiście w Nowym Orleanie, ale mamy tam przyjaciół wszyscy, prawda, więc kilkoro z tych przyjaciół zaprosimy dzisiaj, będzie Branford, będzie Winton i będzie oczywiście też Harry Connick Jr., ich kolega z boiska. Grali razem w koszykówkę, ale co może nawet ważniejsze, Harry Connick Jr. grał na fortepianie w klasie u ojca słynnych braci, nazwiskiem Ellis Marsalis. No grał, aż ugrał i do dzisiaj jest nie tylko znakomitym pianistą, ale też aranżerem. Od czasu do czasu też śpiewa, nie wiem czy państwo wiedzą. Szczerze mówiąc, na prawie wszystkich płytach, prawie wszystkich, bo na tej jednej właśnie nie. I jakkolwiek zaaranżował na nią mnóstwo swoich ulubionych, starych, nowoorleańskich piosenek i gra na fortepianie i prowadzi big band, to śpiewać pozwolił kolegom. Tutaj przed mikrofonem trębacz zespołu Leroy Jones, Bourbon Street Parade. Thank you. beat. Oh, you see all the hot spots. You'll meet all those big shots down on Bourbon Street. To jak posłuchać trochę muzyki nowoorleańskiej najwyższej próby, żeby krew zaczęła w naszych ciałach krążyć jakby chętniej, z większą werwą. Bourbon Street Parade, Harry Connick Jr. i jego zespół, przed mikrofonem Leroy Jones, który przy okazji też grał na trąbce. Bourbon Street w starej dzielnicy Nowego Orleanu. No tak właśnie czuje się przechodzień na Bourbon Street w środku upalnego dnia, gdy trwa tam parada. A gdy spłynie, no, mrok wieczorny, typem staje się upiornym. No to chyba prosimy bardzo. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the

I can't lose my, my Basin Street blues. Oh no, I just don't want to lose my Basin Street blues. Bob, Ellen, Branford, Harry i przyjaciele. Tyle właściwie dzisiaj z muzyki nowoorleańskiej w Sieście, choć Państwo mogli mnie trzymać za słowo i pamiętać, że pojawi się Wynton. No pojawi się, pojawi, czemu nie, to ukochane dziecko Nowego Orleanu, ten geniusz z Luizjany. Pojawi się, ale trudno to, co się zdarzy, nazwać muzyką nowoorleańską. Otóż Wynton zakochał się jakiś czas temu w skrzypaczce nazwiskiem Nicola Benedetti. Nie ma żadnych dowodów na to, że jego uczucie jest pozamerytoryczne. Jakkolwiek pan jest wielkiego powabu, no to przede wszystkim jest znakomitą skrzypaczką i Wynton po prostu pisze dla niej muzykę całymi garściami. Napisał dla niej koncert skrzypcowy w D. I właśnie aż mnie krociło, żeby Państwu podrzucić fragmencik, ale są to fragmenty aż cztery, czym się koncert tutaj troszeczkę nam wybił właściwie na symfonię i każdy z nich ma kilkanaście minut. W związku z tym postanowiłem sięgnąć do fragmenciku suity Dance Suite, suity tanecznej na skrzypce, którą Wynton także napisał dla pięknej Nicoli. Ten fragment owej suity nosi tytuł As the Wind Goes. Thank you. Kiedy to było? Kiedy państwo ostatni raz w Sieście słyszeli 4 minuty muzyki współczesnej na skrzypce solo? No, myślę, że dawno, jeśli kiedykolwiek, ale okoliczności, proszę przyznać, niezwykłe. Muzyka Wyntona Marsalisa dla Nicoli Benedetti, fragment suity, fragment zatytułowany As the Wind Goes. I jakkolwiek muzyka jest współczesna, to proszę przyznać, że gdzieś prześwitują takie odległe nastroje tak zwanej tradycyjnej Amerykany, takiej muzyki znad ogniska. No pamiętajmy, że pierwsi osadnicy nad tymi ogniskami grali oczywiście na wczesnych gitarach Martina, grali na banjo, grali na mandolinie, ale też przy okazji na takich właśnie tęsknych skrzypeczkach. Wynton Marsalis, Nicola Benedetti. I czemu by właściwie nie pójść tym tropem i nie spotkać jeszcze muzyków jazzowych z muzyką klasyczną? impresje jazzowe na temat rosyjskich kompozytorów. To jest bardzo ważne, że panowie tutaj nie grali nuta w nutę tego, co mistrzowie rosyjscy skomponowali gdzieś na przełomie XIX i XX wieku w czasach moskiewskiej czy petersburskiej Belle Époque, ale raczej w takim duchu jazzowym krążą wokół tych kompozycji. To Fred Hirsch przy fortepianie, na saksofonie altowym Phil Woods. Piękna płyta, Red Square Blue, z serca polecam. A tak bardzo polecam, że aż bym Państwu jeszcze jeden temat chętnie podrzucił, jeśli macie cierpliwość. To jest, o ile Skriabin, właśnie, bo to był Skriabin, Aleksander Skriabin, preludium opus 9, numer 1, natomiast no, Skriabina zna każde dziecko zaczepione na ulicy, podczas kiedy współczesnego mu Anatola Liadowa już chyba, no, chyba tylko na ulicy w Petersburgu zna dziecko, a myślę, że w Warszawie to rzadziej, więc czy też, nie wiem, w Szczecinie, Olsztynie i Bielsku-Białej. Więc dla tych wszystkich spośród Państwa, którzy nazwisko Anatola Liadowa dzisiaj słyszą po raz pierwszy, preludium opus 11, numer 1 również, wciąż Fred Hirsch przy fortepianie, a na wiolonczeli Eric Friedlander. Thank you. Dawno nie mieliśmy klasycznego, czy też klasycyzującego tryptyku w Sieście, prawda? Ja się stęskniłem. A państwo, i ta muzyka tak dojmująco, tak ostatecznie, tak przepastnie ruska w najlepszym tego słowa znaczeniu mogłaby być ścieżką dźwiękową do kolejnej ekranizacji Anny Kareniny. To Fred Hirsch i Eric Friedlander grali Anatola Liadowa. Dzisiaj w Sieście to już prawie wszystko. Marcin Kydryński i Ewa Redel, dziękujemy ogromnie za ostatnie dwie godziny, ale oczywiście na koniec jeszcze zestaw obowiązkowy. Stulecie Nat King Cole'a. Wielki pan plusz sięga po balladę I Should Care, którą chwilę później przejmuje od niego przy fortepianie solo Barry Harris, a my się słyszymy jak zawsze za tydzień. Tymczasem. I should care. I should go around weeping. I should care. I should go without sleeping. Strangely enough, I sleep well, except for a dream or two. But then I count my sheep well. Funny how sheep can lull you to sleep. So I should care. I should let it upset me. I should care. But it just doesn't get me. Maybe I won't find someone as lovely as you. But I should care, and I do. I should care, but it just doesn't get me. Maybe I won't find someone as lovely as you, but I should care. And I do. And I do.